fabulous, fabulous. Hi boy! Hi boy! Before I move on, main yahan pe we're gonna have a launch of a song here. Are we ready to dance? Specially ye un ladkiyon ke liye hai aur ye ladkon ka dard hai actually. Towards the girls. लड़कियां इतना मेकअप करती हैं, इतना टाइम लगाती हैं मेकअप करने में, बाप रे, मतलब हद होती है. आई नो आई ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे भी लगता है, बट आई नो बेचारे लड़के वेट करते करते करते करते परेशान हो जाते हैं. तो लड़कों की तरफ से ये लड़कियों के लिए है, और लड़कियों क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत हो तो ये आपके लिए भी है ऑफ कोर्स. सो फ्रॉम द बॉयज साइड टू द गर्ल्स ये गाना है. बस टिक लंदन से लाई बेबी मेकअप कर दस तेरा आशिक हो गया सोना करा करा तू लाके उठा के ले जाएंगे बेबी मेकअप कर दस तेरा आशिक हो गया सोना करा करा तू लाके उठा के ले जाएंगे. ये गाना बहुत अच्छा लिखा है. नेक्स्ट लाइंस जो है, दो घंटे में नहाती है फिर भाग के बाहर आती है, फिर दो घंटे बॉडी पे ये लोशन देखो लगाती है, फिर बाल सुखाने में लग जाते दो घंटे और बेबी मेकअप करना छोड़ तेरा आशिक हो गया बोर. ऑलराइट, दिस इज द सॉन्ग बेबी मेकअप करना छोड़ विच वी लॉन्च टुडे.